Եթերում բանակ հաղորդաշարն է, խոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել։ 2018 թվականի պատրաստության պլանի համաձայն Պաշտպանության բանակի զորամասերում եւ ստորաբաժանումներում դեկտեմբերի 17-ից մեկնարկել են ուսումնական տարվա ամփոփիչ ստուգումները, որոնք նպատակ ունեն գնահատելու անցնող տարում արձանագրված ձեռքբերումներն ու թերացումները, ինչն իր հերթին իմ կհանդիսանա հետագա անելիքների հստակեցման համար։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումների թիկունքում մշտապես մարտական հերթապահություն են իրականացնում բանակի հրետանային ստորաբաժանումները, որոնք իրենց մասնագիտական պատրաստությամբ ու բարոյական հատկանիշներով առաջնագծի զինծառայողներին հաղորդում են հավելյալ առավելություն։ Նոր տարվա շեմին Best Methods փակ բաժնի տիրական ընկերության գլխավոր տնօրեն Արթուր Մկրտյանի կողմից սպասված նվեր են ստացել Պաշտպանության բանակի առանձին վերանորոգման վերականգնողական բազայի զինծառայողները։ Գնդապետ Նայիրի Բեգլարյանը 1992 թվականին է համալրել Արցախում նոր կազմավորված ստորաբաժանումներից մեկը ու ծառայել մինչև պատերազմի ավարտը, եւ այսօր էլ Պաշտպանության բանակի շարքերում շարունակում է իր հայրենանվեր ծառայությունը։ Նրան է նվիրված պատիվ ու նեմակնարկը։ Ավագ լեյտենանտ Դավիթ Ստեփանյանը մարտական հերթապահություն իրականացնող գումարտակի վաշտի հրամանատար է։ 25-ամյա Սպան Հայրենիքի պաշտպանի մասնագիտությունն ընտրել է ուսումնասիրելով հայ մեծերի կյանքն ու գործունեությունը, պատերազմի դաշտում նրանց հաջողություններն ու զինվորական համազգեստի կրման պատիվն ու արժանապատվությունը։ Նրա մասին է պատմում մեր վերջին նվիրված ծառայություն ու հաջողության գրավական ակնարկը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա օպերներին։ Մեկնարկել են բանակային ուսումնականի ամփոփիչ ստուգումները։ 2018 թվականի պատրաստության պլանի համաձայն Պաշտպանության բանակի զորամասերում եւ ստորաբաժանումներում դեկտեմբերի 17-ից մեկնարկել են ուսումնական տարվա ամփոփիչ ստուգումները։ Ամփոփիչ ստուգումները զինվորական կառույցներում իրականացող ստուգման ձևերից ու մեթոդներից են, որի ժամանակ ստուգում են ուսումնական տարվա ընթացքում զինծառայողների ձեռքբերած գիտելիքները, կատարած աշխատանքները, զորքերի եւ նրանց ղեկավար մարմինների պատրաստականությունը, զորամասերի և ստորաբաժանումների ներդաշնակման աստիճանը, զորքերի ծառայության և կարգապահության վիճակը և զորամասի մարտունակությունն ընդհանրապես։ Գործընթացն առավել օբյեկտիվորեն անցկացնելու, ձերբերումներն ու բաստողումները վերհանելու նպատակով մի շարք զորամասերում դրանք անց են կացնում Պաշտպանության բանակի վարչության սպաններից կազմված հանձնաժողովականները։ Ստուգումներին քննության ենթակա են ուսուցանվող բոլոր առարկաները՝ քաղաքային պատրաստություն, հասարակական պետական պատրաստություն, մարտական պատրաստություն, ֆիզիկական պատրաստություն, համազորային կանոնադրություններ եւ այլն։ Պաշտպանության բանակի հարավային ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկում ստուգումներն իրականացնում էր Պաշտպանության բանակի հրամանատարի առաջին տեղակալի գլխավորած հանձնաժողովը։ Գնդապետ Սամվել Պողոսյանը մեզ հետ զրույցում իրականացվող ստուգումները կարևորեց անձնակազմի ունակությունների կատարելագործման, կարգապահության համապնդման, մարտունակության շարունակական բարձրացման եւ առաջադրված բոլոր խնդիրները պատշաճ մակարդակով կատարելու տեսանկյունից։ Նպատակը առաջինը ստուգել զորամասի մարտական պատրաստականության վիճակը, նաեւ մարտական պատրաստության վիճակը, հիմնական առարկաների եւ ընդհանուր զորքի պատրաստվածությունը մարտական գործողություններին։ Ստուգումները սկսվել են շարային ստուգատեսից, զորամասը շարային ստուգատեսին պատրաստ է պատշաճ մակարդակով, ընդհանում են հիմա ստուգարկները այս հաստատված դասացակի, նաեւ պլանավորված մեկ վաշտի հետ անցկացնել վաշտային մարտական զորավարություն մարտական հրաձգության։ Ու քնությունները ընդանում են ընդհանուր նորմալ, ստորաբաժանները պատրաստվել են երևում է պատշաճ մակարդակով, արդյունքները մի քանորից արդեն բարձրացել, երբ որ ավարտենք բոլոր առարկաներից քնությունները։ Հետևելով իրականացող պարապմունքներին, նկատելի էր, որ ինչպես քնություններում ընդգրկված հրամկազմի, այնպես էլ ժամկետային զինծառայողների մոտ առկա է պատրաստակամության բարձր մակարդակ, բարոյականային անհրաժեշտ հատկանիշներ, ժամանակին պատրաստվել եւ այժմ ձգտում են ցուցադրել ձերբերած ունակությունները, ինչ առաջադրված խնդիրները գործնականում կատարելու գրավականն է։ Լսենք զորամասի հրամանատարի բարեհոգեբանական ապահովման գծով տեղակալ մայոր Արտակ Վանյանին եւ սերժանտական խորհրդի նախագահ սերժանտ Ժիրայր Զաքարյանին։ ամեն մի ամփոփման քննությունները սկսելուց եւ ավարտելուց մենք կարողանում ենք իմանանք, թե ինչ մակարդակի ուսուցանվել մեր զինծառայողները։ Եվ միանշանակ դրական ազդեցություն է թողնում ամփոփիչ քննությունները, որովհետեւ իրենց իմացած գիտելիքները, իրենց սովորած գիտելիքները կարողանում են ցուցադրել, կարողանում են քննությունների ժամանակ ապացուցել, որ իրոք հրամանատարական կազմը նրանց սովորացրել են թե մարտական պատրաստության, թե ընդհանուր ազնագազմի գիտելիքների պատրաստվածություն, և ստուգումների ժամանակ իհայտ եկած թերությունները մենք փորձելու ենք շտկել հաջորդ ուսումնական փուլի ժամանակ։ Ազնագազմը նախապատրաստվել է բարձր տրամադրվածությամբ, նրանց մակարդակը լավ է սովորելու տեսանկյունից, գնահատականները հույսով եմ ստանալու են լավ, որովհետև մեր հրամանատարական կազմը ամեն ինչ անում է նրանց սովորեցնելու և պատրաստելու համար։ Ազնագազմը ստուգումներին պատրաստված մարդունակ, գիտակցաբան մասնակցում այս մեր ավարտական քննությունների, որովհետև այս ավարտական քննությունները լավ է անդրադառնում մեր զինվորների հոգեբանության, ինչպես նաև մարտական պատրաստականության համար։ Մարտական պատրաստության մեջ նրանք զարգացնում են իրենց գիտելիքները, դառնում են առավել բնտոկում եւ կարողանում են դիմադրել ցանկացած խնդրի, որ իրենց առաջադրում են իրենց հրամանատարները։ Դերույթներ ճիշտ ասած դի շատ նկատում չի, բայց առաջընթաց կա մեր զինծառայողների մեջին, ավելի նախապատրաստված ու զգոն են դառնում գնալով։ Հանձնաժողովի անդամ Յուրի Անտոնովը քրեական պատրաստության պարապմունքներն էր ստուգում, փորձելով հնարավորինս օբյեկտիվ իրականացնել գործընթացը։ Իսկ Վաշտի հրամանատար ավակ լեյտենանտ Կարեն Ասատրյանը պատրաստում էր հերթական անգամ ապացուցելու իր ինակությունները։ Հենց զորային հրաձգարանում էլ զրուցեցինք նրանց հետ։ Հիմա ընդհանում է քաղաքային պատրաստությունից ստուգումները։ Ստուգումներից երևում է, որ ազնագազմը բավականին պատրաստվել է։ Հրամանատարների կողմից կատարվել է բավարար աշխատանք, ընդհանուր արդյունքները երևալու են ամփոփիչ ստուգումների եզրափակիչ մասում։ Ազնագազմը ամփոփիչ ստուգումներին պատրաստվել է բավարար մակարդակով, տեսականում ստացած գիտելիքները փորձում ենք իրականացնել իրականությանը գործնական պարապմունքներով ու փորձում ենք զինվորների դաշտային կոպվածությունը բարձրացնել, հասնել լավ մակարդակի, որպեսզի մարտական դիրքերում զինվորները իրենց դրսևորեն ճիշտ եւ հակառակորդին կարողանան դիպուկ եւ ճիշտ պատասխան տալ անհրաժեշտության դեպքում։ Հրամանատարության համար ամփոփիչ ստուգումները այնքանով անհրաժեշտ, որպեսզի հրամանատարները կարողանան ռեալ իմանալ իրենց տված տեսական եւ գործնական գիտելիքները զինվորները որքանով են տիրապետում, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում զինվորները կարողանան իրենց ճիշտ եւ վստահ դրսեւորեն մարտի դաշտ, որովհետեւ մարտի դաշտում արդեն մենք նրանց գնահատականները որոշում են իրենք իրենց սեփական կյանքով ու իրենց սեփական գիտելիքներով։ Ժամկետային զինծառայողները գիտակցաբար են մոտենում ու մաքսիմում լուրջ, որովհետեւ իրենք գիտեն իրենց ինչի համար ենք մենք այսքան սովորացնում, որպեսզի իրենք կարողանան ճիշտ եւ վստահ գործեն թե հայերենի պաշտպանության համար եւ թե իրենց սեփական կյանքի եւ անվտանգության համար։ Շարքային Հրաչյա Եղիազարյանը խոցելով բոլոր թիրախները կարողացել է քրակային պատրաստությունից պահպանել գերազանց գնահատական։ Մշտապես գիտակցաբար է կատարել զինվորական պարտականությունները եւ մեզ հետ զրույցում ամփոփիչ ստուգումները կարեւորեց զինծառայության ընթացքում ձեր գերազ գիտելիքները գործնականում կիրառելու տեսանկյունից։ Որոշչապով առնվել ենք ամփոփիչ ստուգումներին, արդյունքը ներկապային դուք տեսնում եք, որ ամսուկը բավարարապ, ես կրակել եմ գերազանց, խոցել եմ բոլոր մեշինները և խորհուրդ կտամ, որ բոլոր զինծառայողներն էլ միշտ պատրաստ լինեն և պատրաստվեն այս ամփոփիչ քննություններին, սրա արդյունքը շատ կարևոր է մեզ բոլորիս համար։ Մասնակցել եմ մի քանի անգամ այս ամփոփիչ ստուգումներին, զինծառայողների համար շատ օգտակար է, իրանց ծառայությանը, իրանց տալիս է բարի հոգեբանական ամրապնդություն և քաջալերում այլի բոլորին իրանց ծառայությունը ավելի լավ ու նպատակահարմար կատարելու համար։ Ինչ վերաբերում է ամփոփիչ ստուգումների վերջնական արդյունքներին, ապա դրանք կամփոփվեն ավելի ուշ և ընդհանրացնելով կատարած աշխատանքի արդյունքները, յուրաքանչյուրը կգնահատվի ըստ արժանվույն։ Հրետանավորները մարտական են տրամադրված։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումների թիկունքում մշտապես մարտական հերթապահություն են իրականացնում բանակի հրետանային ստորաբաժանումները, ովքեր ինձ մասնագիտական պատրաստությամբ, ֆիզիկական ու բարոյական հատկանիշներով առաջնագծի զինծառայողներին հաղորդում են հավելյալ վստահություն։ Մշտապես գտնվելով մարտական բարձր պատրաստականությամբ, հրետանավորները վստահեցնում են, որ հակառակորդի կարևոր նշանակության ռազմական օբյեկտները անընդհատ վերահսկողության ու նշանառության տակ են։ Յուրաքանչյուր սադրիչ գործողություն և նրանք կհայտնվեն հուժկու ու ճշգրիտ կրակի տակ։ Սերժան Դավիթ Իսավելյանը շուտով զորացրվելու է։ Նա մարտական հերթապահության կրման մեծ փորձ ունի, մասնակցել է բազմաթիվ զորավարժությունների և ցուցադրական պարապմունքների, որոնց ընթացքում գերազանց արդյունքներ ցուցաբերելու համար արժանացել է խրախուսանքների ու տարբեր պարգևների։ Փորձառու սերժանտը վստահ է, որ իր սերունդը պատրաստ է ցանկացած պահի հակազդելու հակառակորդին, իսկ ծառայության ավարտի մնացած ժամանակն էլ օգտագործում է իր գիտելիքներն ու հմտությունները նորեկներին փոխանցելու ուղղությամբ։ Մարտական հերթապահության կրմանը զուգահեռ ստորաբաժանման հրամանատարությունը մեծ ուշադրություն է դարձնում զինծառայողների բարեհոգեբանական ապահովմանը, անձնակազմի միջազգային առողջ փոխհարաբերությունների ձևավորմանն ու պահպանման գործընթացներին։ Տղաները գիտակցում են, որ շատ կարևոր է լավ հարաբերություններ ունենալ միմյանց նկատմամբ, լինել հոգատար և ազնիվ, ինչն էլ օգնում է հեշտ հաղթահարել ծառայության ժամանակ առաջացող դժվարությունները և ունենալ բարձր մարտական տրամադրություն։ Մարտական հերթապահությունն ինքնին բարդ և պատասխանատու գործընթաց է, հակեցած տարաբնույթ խոչընդոտներով ու դժվարություններով, սակայն այս ամենը հաղթահարելի է և հատկապես հայ տղամարդու համար, ով գիտակցում է, որ հայրենիքին դեռ վտանգ է սպառնում, և իր առջև դրված մարտական խնդիրը պետք է ապատվով իրականացնի, ապահովելով մեր ժողովրդի խաղաղ առավոտները։ Բարեգործություն։ Նոր տարվա շեմին Base Methods Փակ Բաժնետիրական Ընկերության գլխավոր տնօրեն Արթուր Մկրտումյանի կողմից սպասված նվեր են ստացել Պաշտպանության բանակի առանձին վերանորոգման վերականգնողական բազայի զինծառայողները։ Հատուկ շինմոնտաժային լրակազմը հնարավորություն կտա բազայի վարպետներին ստացիոնալ ու դաշտային պայմաններում իրականացնել խոշոր բեռնատար մեքենաների անիվների քանդման, հավաքման ու նորոգման աշխատանքներ, բավականին բարձր արդյունավետությամբ։ Զորամասի հրամանատար փոխգնդապետ Գառնիկ Գրիգորյանը փաստում է, որ նոր սարքավորումների կարիքը զորամասում իրոք կար։ Եվ առաջիկայում էականորեն կբարելավի իրականացող աշխատանքների օգտակար գործողության գործակիցը։ Հավելենք, որ բարեգործական նախաձեռնությունը կարևորել և Արթուր Մկրտումյանին շնորհակալություն է հայտնել նաև բանակի հրամանատարի սպառազինության գծով տեղակալ գեներալ-մայոր Վյաչեսլավ Դանիելյանը։ Պատիվ ունեմ, Նայիրի Բեգլարյան։ Գնդապետ Նայիրի Բեգլարյանը Արցախի Հանրապետության մարտական խաչ առաջին և Հայաստանի Հանրապետության մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանների ասպետ է, երկու զավակների հայր, օրինակելի ամուսին ու հավատարիմ ընկեր։ Նշված բարձր գնահատականին հայկական երկու հանրապետությունների ղեկավարության կողմից Նարի Բեգլարյանն արժանացել է Արցախյան գոյապայքարի տարիներին, հակառակորդի 6 տանկ ու 5 հետևակի մարտական մեքենա անձամբ խոցելու համար։ Եվս 3 զրահամեքենա ոչնչացրել է մարտական հաշվարակների կազմում։ Այս ամենով հանդերձ նա մնացել է բացառիկ համեստության տերազնավորություն և իր ասելով երբևէ չի մտածել, թե արել է ավելին, քան մյուսները։ Իրականում Նարին ի սկզբանե ուներ զինվորական այլ մասնագիտություն, անգամ չրել լսել ֆագոտ համակարգի մասին, սակայն հայտնելով հակատանկային ստորաբաժանման կազմում կարողացավ ապացուցել, որ պատահականություններ չեն լինում և ամեն ինչ թերևս կանխորոշված էր ի վերուստ։ Իսկ Արցախյան շարժման և ուրվագծվող պատերազմի մասին առաջին լուրերը ստացել է հեռավոր արևելքում, խորհրդային բանակում ծառայելու ժամանակ։ Ծառայության մեջ գնդապետ Բեգլարյանը խստապահանջ է, հետևողական և նույնը պահանջում է ենթականներից։ Ոգևորվում է, տեսնելով իր կատարածի արդյունքը, ու երբ համոզվում է, որ ավագ սերնդի գործը այսօր ունի արժանի շարունակողներ։ Ուրախանալու նման առիթներ ունեցել է 2016 թվականի ապրիլյան դիմակայության օրերին։ Վերադաս հրամանատարության որոշմամբ, գործողելով հարավային ուղղությամբ ընթացող մարտական գործողությունների շրջան, ականատես է եղել բազմաթիվ մարտական դրվագների, որոնք որևէ կասկած չեն թողել այն առումով, որ նոր սերունդը ոչ միայն չի կորցրել գոյապայքարին հատուկ հերոսական շունչն ու նվիրվածությունը, այլ նաև լրջագույն հայտ է ներկայացնում ավակներին գերազանցելու առումով։ Հակառակորդի 11 զրահամեքենա ոչնչացրած, շուրջ 30 տարվա ծառայողական ու մարտական փորձառությամբ զինվորականի համար միայն Մարատ Պետրոսյանի օրինակը, ով ընդամենը 4 օրում խոցել է թշնամական 5 տանկ ու 1 հետևակի մարտական մեքենա, բավական էր համոզվելու համար, որ մեր երկրի ապագան հուսալի ձեռքերում է։ Գնդապետ Նայիրի Բեգլարյանը նկատում է, Մարատ Պետրոսյանի գործողությունները ապացուցեցին, որ նոր սերունդը պատրաստ է ավելին անելու։ Մեր ժամանակ ինքնուրույն էինք սովորում ձենքերին տիրապետել, հիմա արդեն ուսումնական փուլի ժամանակ Տարաբնույթ պարապմունքների ընթացքում զինվորները ստանում են համապատասխան գիտելիքներ և ունակություններ կցագրված զենքին տիրապետելու և արդյունավետ մարտվարելու համար։ Համոզված եմ, որ անկախության սերունդը անպայման կգերազանցի մեզ, և դա բազմիցս ապացուցել են։ Տեսնելով այսօրվա երիտասարդներին հպարտություն եմ ապրում, որ կարողացել ենք դաստիարակել ու մեծացնել մեր անկախ հայրենիքին արժանի զավակներ։ Պատիվ ունեմ, այս խոսքերը հոգեհարազատ են յուրաքանչյուր զինվորականի համար։ Դրանք զգաստացնում են պարտավորեցնում և մղում նորարարումների։ Սակայն երթման նման հնչող այս խոսքերը չէին ունենա այդ իմաստն ու խորությունը, եթե մեզանում և մեր կողքին չապրեին այնպիսի մարդիկ ու զինվորականներ, ինչպիսին է համեստագույն մարդ Նայիրի Բեգլարյանը։ Նվիրված ծառայությունը հաջողության գրավական։ Ավագ լեյտենանտ Դավիթ Ստեփանյանը մարտական հերթապահություն իրականացնող գումարտակի վաշտի հրամանատար է։ 25-ամյա սպան ծնունդով Արմավիրի մարզի Նորապատ գյուղից է։ 2014 թվականին գերազանցությամբ ավարտելով Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանը եւ ստանալով առաջին զինվորական կոչումը լեյտենանտի ուսանդիրներով ծառայության է նշանակվել երկրի հարավարևելյան ուղղությամբ տեղակայված Պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկում։ Դասակի հրամանատարի պաշտոնում եղել է ընդամենը 2 տարի, որից հետո ստանձնել է վաշտի հրամանատարի պաշտոնը։ Դավիթ Ստեփանյանը հայրենիքի պաշտպանի մասնագիտությունն ընտրել է, հաշվի առնելով այն իրողությունը, որ դեռևս դպրոցական տարիներից մեծ հետաքրքրություն է ունեցել պատմություն առարկայի նկատմամբ, ուսումնասիրել զորավարների, հայ մեծերի կյանքն ու գործունեությունը, պատերազմի դաշտում նրանց հաջողություններն ու նվաճումները։ Օրաքրոջս տղան նույնպես զինվորական է։ Ամեն անգամ նրա հագին տեսնելով զինվորական համազգեստ, միշտ մտածել եմ, ընտրել ռազմական գործն ու վայելել այդ համազգեստի կրման հպարտությունն ու պատիվը։ Եվ հաջողությամբ ընդունվեցի Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանը։ Հենց սկզբից էլ վստահ էի, ինչպես ուժերիս, այնպես էլ ապագայում այդ գործում ինձ տեսնելու ձուկտումներից վրա, պատմում է ավագ լեյտենանտ Դավիթ Ստեփանյանը, ով այսօր առավել քան վստահ է, որ ճիշտ որոշում է կայացրել։ Սպան այն մասնագետն է, ով պետք է գիտելիքներ ունենա տարբեր ոլորտներից և ռազմական գործում ձգտի առավելագույնի։ Նա պետք է լինի լավ հոգեբան, ուսուցիչ, դաստիարակ, բժիշկ և վերջապես հրամանատար։ Այս ամենն իր մեջ կրելով սպան կարող է գտնվել իդեալական կարգավիճակում։ 17 ռազմամասնագիտական առարկայի տիրապետելը հեշտ բան չէ, բայց պետք է պատրաստ լինել անցնելու այդ ամենի միջով։ Պետք է լինել կարողունակ ազնվորություն հասկանալու համար, թե օրինակ զինծառայողների միջև կոնֆլիկտը որտեղից է առաջանում եւ ինչպես պետք է պայքարել այն հաղթարելու համար, ասում է ավագ լեյտենանտ Ստեփանյանը։ Խոսեցինք նաեւ բանակ հասարակություն կապից։ Նա անկեղծորեն խոստովանեց, որ երբ քաղաքացիական բնագավառում զինվորական համազգեստով իրեն տեսնում են, անծանոթ մարդիկ մոտենում, երբեմն նաև ողջագրվում են եւ հետաքրքրվում ծառայությամբ։ Ավագ լեյտենանտ Դավիթ Ստեփանյանն ասում է, որ ներկայումս մեր հասարակությունը բանակից շատ ակնկալիքներ ունի եւ բանակում տեղ գտած ցանկացած երևույթ իրարձագանքն է ունենում հասարակությունում։ Մենք ունենք գիտակից եւ պատրաստված զինվորներ, հենց նրանք են հակառակորդի հետ ամիջական շփման պայմաններում կազմակերպում իրենց ծառայությունը։ Անհրաժեշտության դեպքում սաստում հակառակորդին։ Մեր դիրքապահները յուրաքանչյուր վայրկյան պատրաստ են պահել եւ պաշտպանել արյամ սրբացված այս հողը, ասում է Վաշտի հրամանատարն ու հավելում։ Երիտասարդը բանակ է զորակոչում հասարակությունից արդեն որոշակի պատկերացումներ կազմած։ Այդ պատկերացումներն ու իրական ծառայությունը խաչվում են իրար, առաջ բերում որոշակի հակայություններ։ Հետևաբար ռազմական գործի մասին ոչ թե պետք է պատմել, այլ լինել այդ աշխարում։ Երիտասարդ սպայի հետ խոսեցինք նաև մարտական հերթապահության կազմակերպման առանձնահատկություններից։ Այդ բնագավառում նա յուրօրինակ մոտեցումներ է դրսևորում։ Մենք ամեն վարկյան փորձում ենք ազնակազմի դիտակցությանը հասցնել, որ հենց իրենցից է կախված ծառայակից ընկերների, ծնողների անվտանգ կյանքն ու հայրենիք հասկացությունն ընդհանրապես։ Զգոնությունը բարձրացնելու համար պարբերաբար շրջում է մարտական դիրքերով, զրուցում ազնակազմի հետ, պատմում դրվագներ Արցախյան պատերազմից և մեր ժողովրդի հերոսական անցյալից, ընդգծեց Վաշտի հրամանատարը։ Ավագ լեյտենանտ Դավիթ Ստեփանյանի բանակային հաջողությունները սկսվել են տարիներ առաջ, երբ ծառայում էր դասակի հրամանատարի պաշտոնում։ Բազմիցս աչքի ընկել որպես լավագույն դասակի հրամանատար, լավագույն պահակապետ, իսկ վերջերս էլ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում անցկացված լավագույն վաշտ մրցույթում իր ստորաբաժանումը գրավել է պատվավոր առաջին տեղը, որն արդյունք է քրտնաջան աշխատանքի, միասնականության և նվիրված ծառայության։ Եթերում բանակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումներ։ Կհանդիպենք։